الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون سورة البقرة کی باول عیسا دا توحید کی دری بابو اول باب کی ذکر دا جماعت دریو جماعتنو مومنان کافران منافقان یوشتو آیاتنو کی بیا یوشتمنا سلو اختم پوری دویم بابو پاگی کشپک خبری وی توحید سره د دلیلونو پینځونه تصدیق د قران تصدیق د پیغمبر سلورم تخویب بشارت پینځم جواب د شبهه ان الله لا یستحی پښپغم کې سلور نعمتونو اول نعمت دا او کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا چلاوی نوې نو ما پیدا کړنو بد میں اکڑو او دویم دا چه دنیا اریو شیما استاز دا پیدی دا پار پیدا کرده دی والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا درم نعمت و خلافت دا حضرت آدم علیہ السلام پزمکا کی دا پٹول اولاد آدم باندی دا اللہ احسان سلورم قبول د توبې چې په تاوه علي الله توبه قبول کړه بیا ورپسې دریم باب شروع شو په خطاباتو د بنی اسرائیلو کې چې اول خطاب کې شپږ خبرې وي درې عیبونه د يهودو تحریف کتمان حق تر کے عمل او دری خصفتنا دا مومنانو صبر صلات ایمان بالآخرت تتمی نوہ دیم خطاب شروع شو یا بنی اسرائیل اذکرو باقی کہتا نعمتنا بیان شو بنی اسرائیل باندی اول نجات دا فرعون نا دویم انفلاق البحر دریاب کې دول اسلاری او دریم عفد گنانا ثم عفونا انتم سلورم اعتواء التورات واتینا موسى الكتابا پینزم بعث بعد الموت ثم بعثناكم من بعد موتكم شپگم وریاز سوره وظللنا علیکم الغمام اوم نزول زمان او سلوا پر پسې عذاب بیان شو او سبب د سوء ادب سره ویس قلنا ندخل هذه القريه بیا تم نعمتو ویس استسقا موسی لقومه دې وی ګټ نزول استینه روانول بیا دویم عذابو پا سبب دنا شکره سرا ویز قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد تتمی ذکر شوا پا ترغیب چین اللذین آمنوا واللذین آدوا تولو تدا اللہ طرفنا دا دعوت تی چی من آمن باللہ والیوم الاخر دریم خطاب شروع کی ویز آخذنا میثاقکم سرا پدې کې به و خبري و بحثونه درې د پخوانو بنی اسرائیلو چې هغه داوود علیه السلام په وخت کې موسی علیه السلام په وخت کې او سلور پدې موجوده و کې کوم چې د نبی علیه السلام په وخت کې چې پیر د مدینې نه قبائل اهل کتاب نه پدې کې سلور قسمونه بیان کړي پټولې و خبرې شوې ته په خوانو اغدري جرائم چې ذکر کړي یو اعتداء په سبت خالی پرز باندې ښکار کول منشیو مننشو دویم الله حکم کړو چې غواله لکه او غیب کې تپوسونه شروع کړل ډیر لوی تاخير وکړ دریم قتل د نفس یې کړو ابي قاتل نه کار وکړو بل رب العزت کار وکړو تدریم پخانو بنی اسرائیلو جرمنا موجودو کی یو ڈل داغی محرفین دی تحریف کی یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہو دیمہ ڈل دا منافقان دی یہود منافقان جداو اغیب هم را لهم امینانو سرا صحابه و سرنو بیمونگ ایمان راول او چلا بڑنو بیا باغسو درین پاکی انپڑ خلق امیین اغیب نپوی کتاب مطاب بان وشران نیسو دکڑی نو ادا دین دے سلورم تیک داران دا جنت چی اغیبوی جنت زمونگا زیر مدعین پیران خواجگان سبزادگان چاگی جنت توبل سوک نزی تتمہ بے ذکر کی پتخویف و بشارت سرا بلا من کسبا ویزا خزنا میساقکم ورفعنا فوقکم التور وزوما تیناکم ورا مخ کیوئی چی دی خلق دا انبیاء قتلو کو کفریو کو دا ولی بی آیات اللہ اللہ دا آیاتونو کو جمان آیاتونو نمان لنو دا کارونو اوکڑنو اللہ ویزکا ہما دا بنی اسرائیلو نا پخوا دوا غستا پا قرآن پا تورات باندی چه تاسو گرد آیاتونو تکزیبو نکے ارد غرم پی روچت کو تا دیر تاکید و توسیق پوجبان یاد کہے چه غستی ومونگا پا خوا دا استاسو نا خطاب دے ومیسا قکم و ضمیر سرا یا بنی اسرائیل نی دی کلا خطاب داسی ورفعنا فوقكم الطور اور اوچت کو مستا سو د پاسا کوئی تور غر او سورۃ عرب کی تفصیل کړو 171 کی چغری سنگر اوچت کو داس را کوږي کو ډیر خلق وای کنا نه عرب کی 171 کی وایز نتقن الجبل فوقهم كانوا ذلتن غرم د ویخ نه راوچت کو دا غی د پاسوم کو د چتره په شان را کو کله نو داس فوقكم الطور دا د صد پاره ګور آسمانی کتاب دومره ضروری شی دی ښا دیوی نه راس خبره ټیک ته دغم کتاب دی نورم کتابونه خزوما تیناکم بقوت واخلے اگر تورات چی درکڑے میں دے سنگے واخلے سنگے قبول کے بقوت پا عمل سرا عمل سشے دے وذکرو ما فیہیم دا سی از دکے لکا پا یادو چی یادی ما فیہیم پا درس و تدریس سرا پا تعلیم و تعلم سرا چسپ دی کی دی نو آغاز تک ہے اغیات کہے کنا چې خلکو له زبانی جواب ورکول شي لکه د اشاعت والوخه تا بل خبره نه کړی چې جواب با روان شوی میزایل لعلکم تتقون ولې دې کتاب کې سفیده ده چې د عذاب نه بچي تا فائدہ ده پکې پیاټ باندې اشکال لې چې مسله خدا او چې لا اکراه په دین دین کې اجبار او اکراه نشته زبردستی ادی بنی اسرائیل باندې الله غر او چت کو چې ونی سه کني علماء هر در باندې را دي د اجبار نه دي اکراه نه ده جواب دا چې اکراه فی دین منا دا لا اکراه فی دین هل توقور کنا دین ستوی اسلام په دې کې زبردستی نشته چې تبا یو بند توی چې کلمه وای ایمان راوړه کني سټنه لړکو ما نه لا اکراه فی دین هو یو احکام دي چې دین یې منلې دي ایمان راوړې دي او ځانته مسلمانانو یې بنی اسرائیل او بیا کتاب نه مانی د کتاب احکام نه مانی د بدی کې کراشته کنه په اسلام کې چې دا حدود دي او سزاګانې دي دا پسې دي په احکام باندې دی باندې ځکه راو چت کړو چې دې په احکامو کې کوتاهی کړو احکام سو وعده میثاق کوم ذکر کړه دا خو دی وعده ما تکړی و ځکه هم په غر راو چت کړو د دین خبره نه ده ثم تولیتم من بعد ذلك ګور د وذکرو معنا کوي مفسرین ابن کثیر وی وذکرو سمان اقرؤوا ما فی التوراۃ وعملوا به التوراۃ ولول عمل په وکي آسمانی کتاب خو دې ده پار راغلی کنا تب انغختی په کسوړو کې او چې دنیا ضرورت تی راشی سوگن کے راوڑا ہوئی راوڑا ہوئی چویر ڈبو ما تا پی ایمان راوڑے دے دا سی ایمان دے راوڑے چوزو بے ڈبو ما یا سو حادثہ پی راشی نوی قرآن راوڑے چی ختمو کو دا دی کار یا یو لوی سړی لوی افسری مالدار مورې ملشی ویل کا سلور سیټو نه راوړه دوه سیټه جمعات ته ولېګا قاری صاحب لا ادا دوه دی کورونو کې وېشه تا ولې مور پسې ختم کړي یې سړی او پاغه پسې ختم مکو اگر خبر آبرت لی دنیا نخوا اگر تا ختم پیدا نرسی اگر خبر آبرت لی دا پتاویزونو او پا زیارتونو اگر پس ختم تساجد تی خوا اگر لب اخپل عمل پکار رازی سیٹو نمر اخلا تا دیم خلق دا کفر یو علامہ خوند کن خوا دغزی قرطبیم وی وذکرو وحفظو اوامرهو ووعیدهو ولا تنسوهو ولا تزیعوهو ہی روی ما زائی کوی ما هذا هو المقصود من الكتاب هر آسمانی کتاب نه مقصد هم دغه ښه چې وحفظوه اوامره او وعیده ولا تنسوه ولا تضيعوه دا مقصد العمل بمقتضاه چې د کتاب څخه تقاضا ده نو پاغه عمل کوم لا تلاوتها باللسان وترتيلها تجوید ذکر دی سبعہ ذکر دی دیتا دا قرآن خدمت نوی دار تا چاویل ابھی ابا کی مقابلی جدا کے چی محفل حسن قرآت ایتا بی ادب بچیا دا محفل حسن قرآت صحابو چر تکڑے ہو فارس کی ریاض زکا پیغمبر ویلو چی جہنم کی اوکویے دے دا غینم دے جب الحزن چی کوئیم شی و بیا دا غم کوئی شی ناغنہ تا پوسو چی دا چا دا پار دے ویدا دیتا بسوک زی القراء المراؤون من امتی دا ریاکار قاریان زما دا امت حلکتا سو لیزے جوڑ کر دے وائے کن محفل باغذ ای کدو حسن قرآت خوا لا تلاوتها باللسان و ترتیلو هذا مطلب نینی خبر دا شرک نڈاکی او دا تجوید مقابلی کے تجوید دغیتا ہوئی حضرت شیخ ویلو تجوید دیتا ہوئی چی دا لفظ معنی سیو کی غلط نشی ثم تولیتم بیاتا سمخ وارو چیر مونگنا دورا نکی گی من بعد ذالک پس دا دیو عدینا چی دمرا پا خواد ایو آستا چی غری در باندی روچت کم او بیام تا سمخ وارو نبت دا خود عذاب زیو کنخا دا دا عذاب زیو فاللہ دیر مہربان دے فلولا فضل اللہ علیکم کنوے فضل اللہ پتا سبان دے چی دا توبی توفیق در کن توفیق التوبہ ورحمتو ورحمت دا اللہ پتا سبان دے چی قبول اکلام لکنتم من الخاسرین تا سبا دا غزے دا غر لان دے تباشیوی ہوئے بیا اور لاش بانو معلوم شوئے خدا اللہ فضل احسان بچی اکلے سوک فضل اللہ و رحمت اللہ قرآن و سنت توی چی دا اللہ دا ارادہ و چوری گا دے اخیری امت تا ام پریدما کپا دیکی در مان دل سر عقل را گئی کنا چی فضل اللہ و رحمتو تا ام پاتکم دا تمہیدو نو سا غدری عیبونا ذکر کئی دا مشرانو اگر دی یہود با دا خبر پٹولا چی دی تبویلی شو چی داری شا خلق وی کنوی دا دی دا مشران نا پا یو وقت شا دوگان جوڑ شوی داری شا دی بوی نا دا گورا مون پس خلق لگیا دی ادا دا روغ جوڑی پا مون باندی پا پاکو خلقو باندی نا اللہ آگا خبر اخکارک لکنو اللہ مخرج ما کنتم تکتمون رست راضی چی خلق یہ پٹی نو اللہ وی زبی اخکارکو ما لگیا بیو دیوے پٹی او زوے اخکار اکوما پیغمبرم دا دید پار راغلی صورت مائدہ کی براشی چی یبین لکم کثیرم مما کنتم تخفون من الكتابین پیغمبر میں راولی گا دید پار چی بیانو کی دا غدیرو مسلو چی تاسو پٹکڑی بھی پتورات کی دیوے اخکار اکی کنا دباغی کی او دا مسلو داود علیہ السلام دا وقت دا خکار والاو چی حدیث کی رضی اللہ پتی باندی جمعہ فرض کرا چی دا دا وقت نا چی دنیا پیدا شوی دا نو پتی وو رضو کی دا جمعی روز دا عزت تا دا قبول کے نو دی یہود ہوئی چی نظمون دا خالی روز خواہ دا او دلیلی ولداوی چلانا بولی زد دا دنیا پیدا کولا نو شورو یوکل دا اتوار دروازی نا تیو رز مکا بلا رز پاگی کی غرونا قوتونا بلا رز اسمانونا بلا رز خیر بلا رز شرو آو نو یومی پرد باندی کار ختم شو نو دا خالی پرد باندی اللہ آرام کاؤ دی یهود دا عقیده ده الله نه پیژندلې د ځان په شانتي غني چې دی معمولی ونته کارو کی کنه بیا خپې وغځي بیا آرام کوم راحت کوم ریسټ کوم الکه پلا دا ګمان کوي وی زمون دروت د خالی زکه خوخه ده خو چې الله په مقرر کړه نور پسې امتحان وکړي چې په دې ورځ باندې با کار نه کوي زکه د عزت پروس خلم عبادت کوي کنه په دنیا کار نه کوي پتا زو بخکار نه کوي په دې امتحان دی ته وی ښه چې خالی ورځ بشو کنه نو په بنخ کارې دې تشمې به بس سم مخ به ور کړو دې دریاب له عرب کې بیا راشي تفصیل سره اجي خالی ورځ بنو کنه د دارو د پاره باندې پیدا کېدو ندی تنگ شو یو سره تنگ شنو مولانو له لور شو استادان لکنه چورېګا دین ازان پوکو دین کې فارسشته نو بس استادانو ته چلو خو کوئی خبره دی حساب ده نیو تداوی چې ګورا د خالی پرز به مئی تلاس نه چوي د خالی پرز باندې دروګو چې پنډې کې دې پټې کې دې یا د دریا بغاړتا کندونو کنه چې میان پکې راشي نو باندې کې نو بیا دې څوار پرز راشه وی باسه که سو کوی چې تاسو ښکار کوی نه نو خو څوار پر راځي دا چلونه او توخونو دې ته هیلوي نلا هیلي والو له څنګه سزا ورکړه دا سزا ورکې الله هیلي والو له خان تدې داسې مثال لکه دې امت کې او سړی وي د سود مال خوري خوري خوري نه جامې ته جوړي مکانات په جوړي نور کارونه په کوي چې توا ته یې سود حرام دي نو یې الله ویلي چې لا تاکل الربا خورایه ما مونږ یو خورونه مونږ په کډری جوړو مونږ په دا جوړو دا ګورو نو یې دا کوم راغلی سورې نساء کې چې واخذم اذهم الربا هغه ستلې ویلي هلي جوړي ډېر هلي جوړي کړو په دې امت کې هم فَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ يَقِينًا اے بنی اسرائیلو د دې زمانه تاسو خپې جنې غو مشران چې زیاتې کړو تاسو نه پرد خالی ولي خبره پټوي د خلقونه تاسو خپل مشران خپې جنې ښا فِي السَّبْتِ سمان فِي يَوْمِ السَّبْتِ یا فِي تَعْظِيمِ السَّبْتِ فقلنا لهم فسويمون ديتا قهرن كونوا قردتن خاسئين شيشادو غان زليلا نشوكنا شكلونه بدل شو وصلوري وغر زيدو باقي دلو للكي ورپور قومت كي صرف ديو دوتنو حضرت مجاهد يوبل شاقيبينا شکلونه نومه سخشوی طبیعتونه ده شادوگانو شو طبیعتونه خودار چه شادوگانو دی وز ده توخه ما چریر خلق ده داغی طبیعتونه ده شادوگانو ده خنزیرانو ده لیوگانو ده شرمخانو ده آبراشی دوستخان نه با قیده جول شیو تینا درر وزیو بیا ټول ختم شو دا اوس چې کوم شادو ګاندی په غرونو کې دا په خوانه چې الله دنیا پیدا کړې نو داو دا بنی اسرائیل نه دی خود دې په شان کې شو کنه فجعلنا او غرذو لمون دی واقعا لرا نکال لما بین یدیا عبرت لپاره دا خلکو چې موجودو هغه ولید کنه چې نور کوم خلقو تاریخ کار نزان بچ کړو د نوکړی کنه نو اغی دا وقت شو سوک راونو آتو او دیو تا مخ کوی دیوال والیو چه تاسو نمانی کی گئے مزمونگا استاسو یوزے با وقت نتیری گی جو نتیری گی عرص جدا دی دیتی جدا شیو کنا رسو کراو نو آتا نو چی دی دیوال نو سر اچت کنو کورنو کشا دوگانو دی خون پی جندو او چی اغیب اوکاتا نو دی بے پی جندن نو استرگو نو بے اوخ کی بے دی نو ددر خلق دا پارا عبرت شو نکالن دما بین ایدیها وما خلپا او درست خلق دا پارا هم چی سمر امتو نو رست رالو رالو رالو وموعظه للمتقين او وعظ او نصيحت شو د پاره د دې امت متقين دي ته وي دا خو دې نوم شو کنه ها هدل للمتقين دې د پاره موعظه شو څه مطلب دې بچره هغه کار نه کوي چې هغه کړو دا معنی منع لهذه الامه عن مثل ما صنعوا دا مطلب چری بچره هغه سکار نو کې هلي باندې جوړې پدین کې او حلال با نه حرام ای حرام با نه حلال ای موعظه للمتقین حدیث کې نبی علیہ السلام ویلو چې لا ترتکبو مرتکبت الیهود مکه هغه کارونه چې يهودانو کړیو مکه وای ولي فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل چې الله حرام په معمولی او حلو سره حلال کړي چې یتیم مال خوري نو جنازې ته راوړي دا ماته ته در بخلې دي ته در بخلې دي او دا مال قليله فخداع كثيره دا به وګور پیدا مال چون کې لګ دی او د دروځي منځونه ډیر دی نه پور کیږي موږ واسره دوک کو پیدا موږ او بخو راو بخو نو ډیر شي ها څنګه ډیر شي دور ظالمانو ښا ویل نه دی ویلي سوره بقره کې مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل المؤمنانو ده انفاق او ده خيرات مثال لکه یو دانه ده چې زموږه کې یو ورځه نووتی لته نراخیږي وو وگی هر وگی کې سل دانی نو ده یوې نو سو جوړ شوې مونږ هم د دې نو سو جوړو الکه دا خو حرام مال دی یتیم تاسو تپوس نه کړي نو په دې هله باندې ځان له حلال او دا سي ډیر هلي کړي وي د امت کنه نو دا اول په دې خطاب کې اول جرم د بخانو بنی اسرائیلو اعتداء فی السبت تجاوز کول پر د خالی دویم حلیکو الفذبح د بقره کې چې الله حکم کړو د موسی علی السلام په وخت کې بنی اسرائیل ته چې دا غواله لته وګوره دواړه جدا جدا واقعې دي د غوا جدا واقعې ده او د قتل نه نفس جدا واقعې ده چا یو کړی دي وزیرین نور سنور تل بیانو په قتل د نفس شو سره نه معلومی ده الله حکم کو موسی علی السلام ته چې دی ته وای چې غوالا لکی نو بیا به دا غیو اندام دی مړی لرا پری دین دی به جون دی شي نو قاتل ووخی دی داسې کړی دی بل په ټول مفسرین کې ابن کثیر دی کرو حلمانی دا کې امام رازی رحمت الله علیه ټول وی چدی بنی اسرائیلو د غوا په طلب کې سلويخ کاله تیر کړیو دا غوا کم زیاده دا وسنګ ملاویږي او دا سلويخ کاله نامړې پروتو غوا ته پروتو او غاسلوی خکاله کې پیدا نشوا دا ډیر عقل نه بایي. نو یو جواب دی علامه ابن قیم وی چې اتفاقی خبر آوه حکم شوی د ذبح د بقره په د مړي لپاره نه مدارکم وی چې د دې لپاره چې د بنی اسرائیل او خدایو دی به د غوا عبادت کو د سخی هم کړو الله رب العزت حکم کو چې دې ته وای چې دا غوا په خپل لاس لاله کې ليهوین معبودهم چې دې ځلنه دا شرک لري شي لکه اندوان چې د غوا څنګه عبادت کوي کنه هر څه پاک دي سوټي متیا چې کوې په لیت شي نه پکې واچي ودا ویو پاک شه نو دا ذبح د بقره سبب سو چې دا غي د زلنا تعظیم لري شي دغه خپل لاس الهاله کې هدي کې چې څنګه الهاله کړه نو دا ځای کې اتفاقی سړی قتل شو. نو صلی الله حکم کوم صلی الله علیه وسلم ته چې تیار کار دی دي ته وایي چې دا مړی وای په یوان دام باندې دا به ژوندې شي کنه دا مطلب شو. درې جواب دی د شیخ المشایخ حسین علی رحمت اللہ علیہ هغه وینا د غوا ځان له واقعیا دا مطلب پکې هم دغو چې بنی اسرائیل د زړونو د هغه تعظیم لري شي د خپل معبود په خپل لاس باندې حلال کینو علاوه او د قتل د نفس ځان له خبره ده هغه چې ری قاتل نخو الله رب العزت وی چې فضربوه ببعضها زمیرون ټول راځي دغه نفس ته د دې مړی د لاس راواله او د سینې له را پرې ده دی وجو اندیشي قاتل وو خو یاد کا چې ویلو موسی علی السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم بشکل امر کی تاسو ته ان تذبحوا بقره چلالک یوغان بقره نکره ده هر اغوا چی بس راوینی سے حلال ہے کہ ندا اللہ حکم باداشی اغیچتا گوتی ورتلی غوالا قالوی بن اسرائیل و تتخذنا حضوا اے موسیٰ علیہ السلام تنیسی منگلا پٹوکو سران تا تمونگ سر ٹوکی کہ چی منگتا غوالا لکا خطا پتا دا قال او موسی علیہ السلام اعوذ بالله زپنا غوالم پالا سران اكو من الجاهلین چشم داغه خلقونه چې دمرن پویږي چې په دین کې ټوکې نشتا داغه د جاهلین سانکار چې په دین کې هم ټوکې مسخره کوي ډیر وکړی دی کنه بل چانا خو بدعتیان چې په قران پورې کوم ټوکې کوي پیغمبر په سنت پورې کوم ټوکی کوي رزق دینه پناه غواړم انا کو نه من الجاهلین ستوي چې استهزاء په دین کې داو د جاهلانو کار دی او په دې خو عذاب راځي ډیر سخت او امام راضي وي ښا سمانا بما فی الاستهزاء فی امر الدین من العقاب الشدید ولې زنه پويګم چې په دین کې څوک ټوکې مسخري او کې استهزاء او کې ناغبان اغل عذاب شدید راځي زه په دې پوهیږم دا د انبیاءو په کلام کې ډیر راغلي دي. سوره هود کې براشي نو علي السلام په واقعیا کې چې الله وته وي انی اعذوک ان تکونا من الجاهلین اے نوح علیہ السلام زدی بچکو ما چاہے خلقو کرانش سورت یوسف کی یوسف علیہ السلام ہوئی چاہے ربان وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن فاكم من الجاهلين. کتما نه بچ کینو جاهلانو کې براشه. اشاره ده دې ته چې انبیا محتاج دي خپل خپل حفاظت کې الله تا هیڅوک ځان نشي ساتلې مگر چې الله حفاظت وکړي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وی بنی اسرائیل چې موسی علی السلام تو سوال وکم لا د خپل رب نه چې بیان وکم ته چې دا غوا څنګه ده. دا یو ځل دعا شو ښا چې قالوا ادع لنا ربك. او په دې کې دلیل دی د شرعي وسیلې. شرعي وسیله دا ده کنه چې کله تاسو یو سړی ښه کار شي د خپل ځان نه نیک کار شو نو ته ته وایي چې زما لپاره دعا وکم. دا حقیم داسه قالاوی موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو بیشک اللہ وائی انہا بقرتن بیشک دا یو غالا لا فارض ولا بکر نزر دا او نزوان دا فارض گور دا پکم مانا را غلی فرض چی بلکل خڑپ بڑی دا سیمن دا ولا بکر او نزوان جان دا څنګه دا اوانم بین ذالک درمیانه به دې دوالو کې چې سوره سوال نکین زور غرانیږي ځکه الله منا کړی وای چې سوالونه مکوې چې حکم د تمه لاو شو نو امننا او صدقنا وای علی الراس والعين چې الله متقبل له منظور دې هغه تاسو سن کوي نو دا شی وته جوړ شي ففعلوا ما تؤمرون وكيف حكم جتا استامر کول شي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. وي بني اسرائيل اي موسى عليه السلام تسوالو کوم لا د خپل ربنا چې مونږ ته بیانو کی وضاحت کی چې څنګه رنگ دي واغانې هډیر قسمونه دي کنا تورا سپینا او دبی رنگا رنگ زیڑا رنگ پکی چوز دی رنگ بسنگی. قالاوی موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو بیشک اللہ وائی انہا بقرتن دا یو غوادا صفراو تک زیڑا اسفر مذکر او صفراو فاقع اللونها خالص دی رنگ دی دبل رنگ نا تسر الناظرین خلق پکتون نمڑی گی بیر خیستا ہوا خوشالی کتون کل. قالو دعو لنا ربک یبین لنا ما ہیا. وی بنی اسرائیلو چه موسیٰ علیہ السلام خدریم زل دعاو کا وارا مولا دخپل ربنا چې بیانو کې مونږ ته چې دا غوا څنګه ده چې سکار ماری کړه دې کنه بس ما هيا سو یوې کړي دا ارټي ګرځولې کار کسب ان البقره تشابه علينا بشکا دا غوا هو کله غوا شي کله غوي شي دلته وسره تیر نه وړه ان البقره ته نو وي بقره یو ګړه وړه شو په مونږ باندې تشابه دي ته وی کنه وا ان مونږ چې یو ان شاء الله علماء تدون ته مونږ الله ته امید شته دي کله الله خو خشي نو مونږ به کامیاب شو. د ډیره قیمتي خبره وکړه چې مفسرین وی ټول کار په ان شاء الله باندې وکړه کده نه ویل نو تر قیامت پورې به مطلب دی چې بس ډیر وخت به تر مرګه پورې به دا څه چل وو نه بده ته نوې وی درې دلې دوا ثابت شو پورې غته زبردست دلیل لها. ولی موسی علی السلام ته هی درې دلې وی چې قالو ادع لنا قالو ادع لنا قالو ادع لنا ادي وی چې دوا نشتا هلکه وایته خپل مدعا نه پیژنې ته څه پیژنې موږ د مانځنه پس لګیا یو موسی علی السلام د مانځنه پس یو دیم دارې چې دا هغه په یو ځای ناستو ادیب او توی قالو ادعو لنا ربک دا خو د یو وخت خبره نه ده د یو ورځې خبره نه ده چې د یو سوال بل سوال کې به څومره فاصله تېره شي وي اته خو چې مخ راوګرځې نو په مصلی ناستې ادرې ځله دعا کوي که نه دلیل له قرآن نه پېښ کوي بدبخته دا دې دلیلونه ښه قال او موسی علیه السلام انه یقول بشک الله وای ان بقره تند یغادا څومره ناشنا ده لا ذلول نجوتی ده تسیر الارض چې زمکه اړوي هل یو یې نه دا کړی چې ذلول دا جزینه او د کار کسب نه د خدمت نه لکه سوره نحل کې راځي او کم او یا کې د غبین په باس کې چلا دی مچو ته وي چې زه د غبین جوړوي کنه نفصلو کی سبل ربک ذللا روانه یا په لارو د خپل رب باندې وړیر په عجزې سره ذللا اجما ذلول ذیکار کا سب نے کړي کړه ولا تسقل حرص نو بکی فصل ارټیوم ندا جوتیوم ندا مسلمه روغ موټه ده لا شیت فیها نشتره داغ په دې کې ذکر کا سب چې چاول گزار ور کړی ولیکم ساروی چې کار کوي قسم نه باندې داغو نه ای د گزارونو کنه ادا دا شه نه دې ډوکار لیدل نه په سترګو ښا دا دا لالول لایق ده کنه ساروی خو الله کار له پیدا کړی ځکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې چې هغه وخت کې اوسړي په غوا باندې بار وړو بار می هغه وته وی چې انما خلقنا للحرس مون خو زمکه اړول له پیدا شوی یو بار خو بخره قچروړي او دی ګورې اسکار نو کړې دې لالول پکارو کنه لا شیت فیها قالوا الان جئت بالحق هو بني اسرائيل او چې وس دې راتلو کړو په پوره بیان حق دلته کې هغه معنا نه ده چې باطل او حق ولې دا مخکې چې څومره بیان موسی عليه السلام کاو دا باطل او اوس دا حق خبره وکړه نه حق ډیرو مانو سر راځي یو معنا په کې پوره بیان چې بس اوس بیان پوره شو چې رنگ معلوم شو عمر معلوم شو او کار او کسب دې معلوم شو نو بس بیان پوره شو فذبحوها حلال کړه وما كادوا يفعلون او نزدې نو چې دا کار کړي وې څنګه حلال کړه چې وسلی او کار ته نزدیکیږي نن څنګه به وکي نو په قرآن وایي نو کلام کې تناقض نشته ځکه وختونه جدا جدا دي حلال کړه وسو وما كادوا يفعلون امخ کی چیز ہے نو دیتا نو تیار چیزا کارو کی ذکر آگی پزلکی آگی دم را احترامو کم دا واقعی صرف دا دید پاروا چیز شرک رد راشی او دا معبود باطل توہین اوشی توہین دا معبود باطل فتح لگی دا کنخا چې کوم شی داسي چې خلق داغه عبادت کوي او دا الله په ځای باندې قائم کړي داغه توهین پکار دی کاغه ساشي نه لالول غواړي کبي ساشي نه ماتول غواړي بوتان وغيرها چې حضرت علی وی ما ته نبی علیہ السلام په خپل وخت کې حکم وکړ چې لار شې د مقبرې ته نو لا تجد تمثالا ولا قبرا مشرفا تا که په دې مقبره کې چته سو ګمبت ممبت لیدو یا سو چار دیوالی چا جوړ کړی و یا قبر او چې د حد نه زیات دنګو الا سويته برابرې کا زمکه سره برابر کوي او لیش پرې ده بس نور ده ولی دام د شرک آثار دي کنه ها چې خلک د حد نه سو په سجول کې سو په سجول کې دا شرک ته دعوت ورکولي نبی علیہ السلام راغلی او د دې لپاره چې انما بعثتو بکسر المزامیر او بکسر الاسنام د دې لپاره راغلی چې دنیا کې د ټنګ ټکور سامان مات کم کارځي کې پراتی هغه دغه ځای کې پراتی او دغه سي بوتان د شرک اړي ختم کم کنه نو دوه ماکه ذکر شوې اعتداب السبت او د ذبح د بقره وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا يَتْ كَيْجِ قَتَلْكَ تَاسُ يَوْسَلِ فَدَّارْ أَتُمْ فِيهَا نُجَگَرَوْمْ پَيْدَا قَلَفَاغِيكِمْ فَيَوْبَلُمْ رَعَلَوْ یو باوی مانا دو ابل باوی نا در آ دیتوی لشی او چه دو جانبین نشی نو تدار آ لگا سورة اہل عمران کی ہوئی 168 کے چه قل فدرعو عن انسفزکم الموتا ان کنتم صادقین تاو چه ده مرگ نیاری گئے کنا جهاد لنزه چه کور که بناستو چه ده مرگ نی نالای مرگ در اغی زان تی بچ که وسو در اغی دفعه که ده زان نکن نو اریو بدا حق دفقاو د ځان نه چې زه قاتل نه مې دی قاتل نه بل به زه قاتل نه مې دی قاتل نه یو بل وراله الله مخرج ما کنتم تکتمون الله کار کون کې دی دا رازونو چې تاسو یې پټاوې فقل نذریبوه ببعضها پسوی مونږه چې وه دې مړی لرا په بعضی سید دې بقری سره یا په بعضی سید د سره نحو کی ضمیر د میت په لحاظ سره وشي او ها خو معلوم دي چې نفس ذکر شوی په بعضه ها د کې اشکال نو کذالک یحیی الله الموت دا دلیلوم شو په بیا قیامت باندې چې دا څنګه الله ژوند کی مړی نو دلیل په کې په قیامت هم موجود شو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَخَيَّ اللَّهُ تَسْتَقْبِلُ قُدْرَتَنَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ دا دې په اړه چې تاسو سوچ او فکر وکړئ اره خبره د سوچ او فکر ده هر کار د الله چې وبني اسرائیل سره نو غډیر د عبرت کارو لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ چې کنه خامخا دي کې او پر اخراشي او دې بده ګناونه توبه باسي تخته نه وې ریږي نه ثم قصد قلوبكم ثم الاستبعاد لپاره بیا وګوره د دینه پس چې په خپل سترګو باندې هم دا معجزات ولیدل کنه د موسی علی السلام ا دینه پس هم یا سخ شو زړونه ستاسو نرمي پکران لا او حدیث کې دا راغلی وکنه چه نبی علیہ السلام پناہ اختی وا دی اصوصی دنو نا من علم لا ينفع چه اللہ داغ علم من امی اصاتی چه فیدہ پکی نئی دائیو ویلو کن ومن دعا ان لا يسمع او داغ دعا نا چه قبلی گینا ومن قلب لا يخشع او دا غزلنا چی یریگینا او قلب قاسی دے کنا قصد قلوبکم من بعد ذالکا پس دا دین اشنا واقعانا فہیک الحجارتی دا خلونا ندی اللہ وی زلونا خدا سے نئی دا خو گٹی دی او اشد قسوه نه نه بلکې زیات دي د ګټو نوم زیات او په معنا د بل سره دی ښا او نه دي شک د پاره الله په کلام کې شک نه ای بل اشد قسوه بلکې سخت دي د ګټو نوم زیات دي د ګټو نوم په سخوالي کې ولې په ګټو کې خو الله ډیر پیدا کړی درې قسمه بیانې چې کله ډیر وبرازي او ته معلومات کوي چې زه په دې نیر پسې زما په دې سین پسې زما چې دې کم پلت لیدې نه بغرونو کې تللی سر به غړ لر رسیدل تاغې نه بر روانې او کته چینا ګوري چینا نه په غړو کې راوتی ګټو کې براوتی وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ بِشَكَا بَعْزِدَ غَتُنَا لَمَا خام خادا سشتا يَتَفَجَّرُوا مِنْهُ الْأَنْهَارِ چِرَوَانْ شِيدَاغِنَ نِهْرُنَا وَإِنَّا مِنَا بِشَكَا بَعْزِدَ غَتُنَا لَمَا خام خادا سشتا يَشَّقَقُوا چِوچوی اللہ دیارینا فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَا وَرَوْزِ دَاغِنَا وَبَا نو دے انسان پی گزارا کیگی دے سارون پی کیگی چینی او بی کنا فین منا او بیشک باز دا گٹنا لما یحبتو من خشیت اللہ چرا ارغلی دا اللہ دا یارینا کو بپا کراو نوزی نبا خپلا گل گل گل چرا ارغلی داولی من خشیت اللہ دی کم دا خدا یارشتا کنا مانا مجازی دا نمداری کوئی نا حقیقت الخشیت حقیقی یرا بگشتا مونگ پی نپوئی ابن جریر اموی چلی ان اللہ تعالی اعطا بعض الحجارت المعرفت والفهم اللہ یبا قیدہ بعضو گٹو لا فهم ورکړل معرفت ورکړل هغه د انبیایو په معجزاتو کې ښکار شوی دی چې نبی له سلام یو ځل روانو مکه معظمه کې او زه اوس مغه ګټه پیژنم چې کله به زه په لار اسلام نو هغه په ما سلام کاو ګټه سلام به کاو معالم التنزیل وی پخوانی تفسیر دے متقدمینو کی دے چی ولہا صلاتن و تسبیحن و خشیتن گٹو دا پارا صلاتو مشتے پل مناسب تسبیحو مشتے یرو مشتے لرائیتو خاشعم متصدعا من خشیت اللہ سورہ حشر کی راغلیو کا نخواہ دا شوی دی داسه په خواجه ده چارباغ کې په روډ باندې بس روانو او بر د غره نه ګټ راته راترو نو چې راپرو نو هغه بس یې چیت کو خلق پکې ټول دل شکنه نو من خشیت الله یا صرف د یهبتو سره لګي یا ټولو سره یتفجروا یشققوا یهبتو من خشیت الله دا ټول کارونه چې کیږي دا د الله یره موجود ده په دې کې نه او ملا بغافل عما تعملون الله نه دی غافل دا عملونه چې تاسو یې کوئ دا غدری د پخوانو جرمونو ذکر شو نو سلور په موجودو کې چې نبی له سلام سره چا پیرا د مدینې نه کم اهلی کتابو یهود نصوارا نو د نبی علیہ السلام با دیر شوق و محبتو چیر کدی ایمان راولین کدی ایمان راولین دیر با دیب ارزو بیوا ارمان بیوا اللہ رب العزت و تا دیزے کی خطاب کی افتت معونا تاسو با دیتا مئے اے مومنانو اے پیغمبر پاک تاسو ټولو ته تاسو پتاوه ان یؤمنو لکم چې دا یهودیان با یقینو کی استاسو په دعوت باندې لکم لدعوتکم صاحب د بحر محیط وی امام رازی وی چې تاسو دعوت ورکوي ورکوي نو استاسو ته جوړ ډیره تما دا کنه ان یؤمنو لکم چې دی ایمان راوړ استاسو په دعوت باندې نا ولی هغه کی داسې کارونه دي هم الله بغافل عن ما تعملون ایدا عملنا خبر دیر خپل عمل دې خلقها وقد كان فريق منهم او يقينا اشتد يو دل اپدي کې يسمعون كلام الله خو اوري تل كلام کومرات نه قران شي خدا به اوري د کنه پیغمبرنا نو چې وابه اوري دو اول تک به تورات را واغستو نو یو شی وو دیو کیناستو یې دا هوت لرکو دا غو زمون کتاب دی هدي زمون خلاف کوي کنه راشه چې دا تلری کو نو معنا دا اوري کلام د الله قران د الله ثم يحرفونهم نبي اح تحریف کوي بدلی مطلب دا غي هغه په تورات کې عمره غل لري کنه وګورالته بدل کی وی داغه ته حسن شو ویلې دا پر دې کتاب ده کنه لیکن دې خپل کتاب ته خو بوایو کنه ثم يحرفون سبب پکې بدلول د نبی له سلام صفاتونه دا راغلی په تورات کې چې درمیانه قضیه ده نچته او ندنګ ده درمیانه قضیه غنم رنگ ده او سترګې تکي توري دي تور تور او سپین سپین دا څه ټول حلیه بیان شوی دی رالو وی ډیر دنګ دي چې په خلکو کې لري نخکاری اورنګ یې تک سور دي لکه د الوان په شانتي او نیلی آنکو والا سترګې شنی دي وي ده خو بګي بدل کړیو کنه چې خلکو نو وي چې دا پیغمبر دی کنه ګوره تحریف کوي د الله د کتاب من بعد ما قلوه پس داږي چې خیز د کړې دي او هم یعلمون او په دې پوئږي چې دا حق کتاب دی د الله طرف نه دی خو لیکن دومره په ذات کې راغلي دي نو چې نشي ټینګې دي بدلې یې ها دا یو ډول محرفین په دې موجوده او کې ها اگر مشران کعب ابن اشرف قاضی قاضی القضات او حیی ابن اختب او فنحاس ابن عازورا دا داغی قاضیان فا دویم اڈالا منافقان فیضا لکو اللذین آمنو کلچی یوزیش مومنان سرام راشی صحابه کرامو سرکینی مشرانو ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم سرکینی قالو آمنا ناغی تزان خواخواتا کئی چه مونگا ایمان راوڑ ناغی خو خیارو تجربه کارو ناغی با تینا خبر رئیستی چتا استقبل توراتو ازدادی میری که زمونږ پیغمبر نوم او نوم پکې مشته او داسې صفاتونه پکې مشته او د دې استاسو د امت صفاتونه پکې ډیر دي خبره وته راويستې راويستې نو چې دی به واپس لاړ نو خپل مشرانو برا گیر کړو راولا غډنداوي تاسو کوم په لته لیوي او غیتم د تورات خبرې خوئي د خپل لاسه مولا دلیل ورکو چې سبا زمونږ او داغي بحث او مباحثه شي نوې بچراوله تورات نو موږ څه جواب کوو دومره بي وقفه راکشران به حضور له پیدا خلا بعضهم الى بعض او کله چې لار شي بعضي چې راکشران دي غبازو مشرانو سره قالو نوائی و تاغی دیر پا زورنا اتو حدیسونهم تاسو بیانوی مومنانو تا بما فتح اللہ علیکم اگا خبری چا اللہ خولی تاستا پا تورات کی فتح مانا خودل نرستو استبت حرا روان دے اگا دا یو مانا کل مجرد و مزید پا یو مانا رازی کنا ولکم فی الارض مستقر اے مقر نزلت فتحا خودل بیان اول کنا اللہ بیان کری تاستا پا تورات کی او غیت ندی معلوم نتاسو یو تا بیانوئے دا دی عاقبت بسی لیحاجوکم بیه عند ربکم دی تلام دا سویرورت او دا عاقبت وی دا دی انجام بسی چی دلیل بنی سیدام و منان پتاسو باندی پا دا غی خبرو سران کلا عند ربکم کله چې فیصله د الله د کتاب شي یو دا معنا ده عند ربکم بیزاوی وی بما انزل ربکم فی کتابه چې خبره د کتاب شي چې کتاب راوړی نو بس کتاب خو باغی ته معلومی او دې معنا دار عند ربکم قیامت کې دا معنا کمزور ده قیامت کې هیڅ دلیل تاجت نشته بیا هغه الله په خپل پیسې لکې هغه کی کتاب ته ساجت ته هسه کده رسوایه ده پار کوي نو ټیک ده ندی وړي رزور ال داخپل کشران او تبيوي افلا تعقلون تاسو کې عقل نشته دور نه پويږي چې دشمن لچ دینو تور په لاس کې ورکوي افلا تعقلون نلانه په رات رات کې په دی باندې چې ګورم کستا سونه زدن کینو الله وی زبه وتا نازل نکما ما ته خارص معلوم دي او لا يعلمون ان پوي ګدا يهودو ان الله يعلم او چې بشک الله خو خبر دې دارسنه ما يسرون پاسو چې دې پټ ساتي او ما يعلنون او چې دې ښکار کوي دا بګیا منافقان خلقو ها ال ترازا دل ترازا وړه را وړه کوا دریم قسم ان پړ ومنهم امیون او بعضی په اهلی کتابو کې ان پړ خلق دي لا يعلمون الكتاب د تورات نه ندي خبر چې دې کې سدي اس نه دي نه دی ویلې لکه دې امت کې چې خلق د قران نه ندي خبر کنا الا امانیه مگر دروغ مروغ از دکړی د خپل مشران الا امانیه اے اکاذیبا اخذوها تقلیدا عن ابائهم روح المانیوی سو دروغ از دکړی د خپل علماونا نو بس غار دی کی خی او بیانیه ها امانی امنیه یا ارزوگانی چ خپل مشران او طویل دي چې ګوره کسو کار سوی خو خبره به نه منې ښا مونږ د توایو سوایو چې لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا دا امانیه بل څوک نشي تل جنت ته او دغه سي لن تمسن النار الا ايام معدودا مونږ جهنم ته نزو چته لګي روزي اشوي وي ارزوغان چې هغه دې صورت کې بیا بیا راضي کنا وينهم الا يظنون او ندي دي مگر په ګمان پسې تلون کی ګمان خو دلیل نه دی دا ډیر خطرناک خلک وو چې خپل مشران او دروغ به خلکو ته بیانول نو الله ولا دريزلا زجر ذکر کئی فویل سرا فویل للذین پس حلاکت تید پارداغی کسانو یکتبون الکتابا بی ایدیهم چلیکی کتابا پخپلو لاسنو زان لکل بی اکول پاکی زان سم یقولون او بیاوائی خلق تاچی ادریگی حاز آمن عند اللہ داوی دا اللہ کتاب دے ټول وتاو ګوره هاذا من عند الله وی د ځان نه وایو دا ولی دا ظلم کوي چې لیکي په خپل لاسونو او خلق توای چې هاذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا دا دنیا ډیره خوګه ده نو چې واخلي په دې سره دا دنیا لګا دې د پاره ډیر کارونه وکړو ډیر تباہی وکړو ناغي هوتلی په مخه باندې رسیدلی دې زیاته خو لیکن نبی علیہ السلام ویلو چې زما دا امت دې ته ویلو چې لا تر کبن سنن من قبلکم حزوان علی بن نعلی اے امتا تاسو باندې د دې مخکې خلقو په قدم باندې قدم کده سنن من قبلکم کې هغه سکړي دین تاسو باندې تر دې پوری چې لو ان حدن دخل جحر ضب لدخلتموه کبن اسرائیل کې چا داسې ناشنا کار کړی چې سمساری پسولن نه وتی تاسو باندې نه نوځي نو شو کنه ښه مونږ چې ګورونو دې دا غي نه زیات دي دې لکه چې کوم چلونه ورزي د دنیا کنه دای چلونه ورزي ښه اولی لیشترو بی بهی سمنن قلیل هغه عوام خو ډیر خو دې چې غي دنیا د پاره چا دکان کړی دی چا کاروبار کړی دی چا نوکری کړی دی چا مزدوری کړی دی چا زمینداری کړی دی دغه هو او خدي کنه په چې چا دین راسته دی مارکیټ ته او ریلای کې یې خې دی دا ډېر لوی ظلم ده دا دې چې دی خلکو سمانی قلیل واغستو او دا الله دین یې برباد کړ ولی ګور یو د خلینا بد توحید نوم و نور کپ ختمونو کی چنند پلانی بیان دے شیخ ملتون سے وہ آنند پلانی تو پدی تمے چزما گور ک چر مسئلے پک وکڑا کدے شرک ردی پک وک کدے بدعت ردی پک وک نہ لگیا بھئی او لین بے آسان سمکڑی اوی چرتی او پیغمبر را ٹینکڑی ادا او قصہ وے شروع کڑی دا وے نو بگے توحید نمی نبرد د شرکی نبرد د رسم رواجی خپل بک مبتلا دي کنه ها دا ولی دا ټول د دې لپاره چې بیا دا خلق چې دی کنه دې چاندنو ور کوي مدرسې ده چې په یوه شي چې دا هوا بیا اندي بیا ودا که سناس یو ځان نو مچان شلو اسو نو غلی دی ښا غلی دی بس د خلکو روح ته ګوري چې خلک په څه خوشاله نو هغه کارونه کوي ولی تمام اسره ده کنه لیشترو بی سمنن قلیلا او دا په بیانونو کې بلوی لوی القابات استعمالی چې خداون دی قدوس توبه توبه یا څومره لوی دوکه دی خلکو سره الکه دې خلق ته وای کنه چې بری کراچای چې دا بوج پروت ته دردی مزارا ته پوجا باندې د شرک ډیری پکې پیغمبر صلی الله علیه لا تو مناتې مات کړو ختم ذل خلیسه مات کړه هوبل شهید غیر وان کو داو داو دل راغلو چې بس ملک پاک شنو بیا لار د دنیا نه رخصت شو کنه چې زما کارو شو دل راغلیو ما او نن دا دي چې څومره د شرک ډیری څومره دی تایید کوي او دا اولیاء کرام او د دې په ذریعہ باندې سوال کول جایز دي کنه وي ښا د دې په وجه باندې الله سره وي تقرب حاصلي کنه دي دیو د اخبار کې ورکی چې دا شرک دی اجي وسړي زي مسلمان دي او بیا مشرک راځي ادا چې بدی درگاہونو کې غرضول شي دا ټول حرام دي مردار دي زه خپل کتابونو د شامی خبره دیو کې کنا دغه سې جسمره کتابونو دی قاضي خان د دې خبره دیو کې کنا چې چا دې زیارت لا چرګ چرګوله وړه سی وړه کې خود پی دا سړی مشرک شو خذا په طلاق شوا بچی حرامیان دی و دې وی کنا توبه توبه و دې وی چې بیا ساری نمالومی خواه در دیو جن دی غلی ناستی لیشترو بی سمنن قلیلا خکار روان دی عرص دیر دی دیس چی کمی پی نشتا نالا بیاوی فویل اللهم پس علاکت دی لرام ما کتبت ایدیهم دیو جنا چی لکلی کلی دی پخپلو لاسونو باندیم وویل اللهم بیا هلاکت دی لرا مم ما یکسبون په سبب داغی چه گٹا پی کئی دنیا پی اخلیم دیر لوی گٹا کئی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی یکسبون نسمرات دی سائر و معاسویهم یوا او ما یسویبونا من الحرام والرشوت یا هغه چې دی په دې خپل کارونو سره کمال حاصل کو حرام او رشوت دال سلورم ډلا مخصصین چې خپل ځانونه جنتیان کړیو انور خلق رستو پرې هيو دا بګي هغه مشران غټي غټي درانی سټي وقالو وای دا يهود لن تمسن النار هرگز به نه رسې مونږ ته ورته جهنم إلا ايام معدودا مگر یو سور وزید شمار هغه لا معلومه ده اس په تن ری چې کوم وزید ښه قل وتو آیات تخذتم عند الله عهدا ولتاسوا الله سره وعده پورا کړی ده ابن عباس وی رضی الله عنه بالتوحید جنت ته خو با سوکزی چې د الله وعده پورا کړی ده توحید تاسو پورا کړی ده فلن يخلف الله وعده هرگز الله خلاف نکی دخل وعدینا ام تقولون علی الله ما لا تعلمون تاسو تقول کوئے تقول علی الله دیتا ہوئی بلکہ وائے پا اللہ باندے اگا خبری چن پوئی گئے اے بلا دلیل بی دلیل خبری تاسلور ڈالی ذکر شوئی فاخری پا کی خطرناکا وان دکه چې خلق پرې هو درستو او جنت یې ځان پسې ولي کنو انتقال وکم الله رب العزت د ذیرت کوي چې نه بلا دستا په خلی پورې ده دا جنت ستا په دعوا باندې ده نه بلا دا خو د عمل شی دی دا سند لکه دی چې وایي بلکې قانون د الله واوره من کسب سیئتن چاچا عملو کد شرکن وحاتت بی خطویتو اور اگر کدل را نور گناہنو ولی چه شرک را نو بیا خود نور گناہنو تپوس مکوا اخو بی حدا و بی انتہا دیتا را گر کدل را نور گناہنو درا گیرو لسمانا حاتت توبی تسم نشو چا توبه وینستنو احاتت بی پوشی چرا گیری کن خواه خلائی که اصحاب النار دغا جهنمیان دی هم فیا خالدون دی با همیشه با جهنم کی خواه دا مانا کئی ابن جریر وی شیخ الاسلام وی فتاوه کی چه المرادو خطوایا غیر الشرکی نور گناو نه یادې احاتت به لن نو لم یتوب ولي په هاته او کلازه کې د توبه وینېستان توبه چې وبا سه کوم واحد شي کنه ها دې تویل شي تخویف لجر والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان ورو عمل کوي عمل صالح په سنت باندې فلائک اصحاب الجنت دا کسان جنتیان دی هم فی آخالدون دی با جنت کے ہمیشئی ادریم خطاب ختم شو فاقی که وہ خبری وی سلورم ذکر کی خطاب او باقی که اوامر او نواہی دے اہلی کتاب تا جی چاک علی اللہ امر کرلے دے غینہ دے مانلے او چې دسن ایمانی کلی دی نو پاگی راغلی دی اولٹکار اکڑے دے خواہ دا خطاب خلاصہ صدا انکار دا اوامر دا اللہ نا او عمل پا نواہی دا اللہ باندی راتلل نو اوامر ذکر کئی اول امر توحید لا تعبدون الا اللہ دویم بالوالدین احسانا ذی القربا والیتام والمساکین بل وقولوا للناس حسنا بل واقیموا الصلاة واتوا الزکاة دا اوامر دا اللہ طرفنا نواہی رستوی لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم اوامر او نواهی اوغی دا اوامر او انکار کو او دا نواهی وی خیال نو ساتو راتل به عمل به کو پاغي وای یاد کای چې واغستمونګه په خوا داد بنی اسرائیل نا هر یو کې توحید دی ګوره دا دین خالی نه دا سمره چی ذکر کی قرآن خطابات نو توحید نه خالی نه ای کنه میثاق څه دی الله توحید وعده لا تعبدون الا الله چې تاسو به د بل چا بندګی نه کوئ مگر صرف د الله ذکر کړي په صورت خبر کی او مطلب تینا امر دی چې لا تعبدو لیکن دا خبر اتنے جو کڑے تاکید دا پا رکھا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا او حقوق دا عبادو کے دا مور و پلار حق مخ کے دیں چی مور و پلار سر احسان کوئیں دا امیشہ اللہ خپل حق پسین از دی ذکر کی دا ولی دا یو دا دی وجنا چی دا دیر حق یہ دیکھا نا او که ده مقابله ده اللہ ده حق سر راشی بیا بی پریدی ده سورت انکبوت کی سورت لقمان کی رازی چه دیر حق یه دی ٹک ده او که مقابله ده اللہ ده حق سر راشی چه دی ده توی چه دمون خبر آمانا کڑی وڑی مو آیا نو دی که بی نما نیخا که دیر لوی حق یه دی ده اللہ ده حق نخلوی نده کنفا نیو وجه پکی ده دویم دا چې بل والدین احسان مور او پلار سره احسان کوي پټول کې لوی احسان داده چې دین و ته خو یې ولی مور او پلار اکثر نه خبر کنه لکه ابراهیم علی السلام چې ډیر په خوګه پسته لګیا دی چې یا ابتی یا بابا جی لمتعبدو دغه څه وته مساله وکړه چې زت کې رانشي د دین لوی احسان نشته ها په مسله دی پوه کنو لکه تا د مور او پلار حق ادا کړه زمره لوی کار احسان کوي مور او پلار سره احسان بیا خپلوانو سره بیا یتیمانو سره بیا مسکینانو سره د ټولو دغه حقوق دي وقولو للناس حسنا او کوي خلق سره د توحید خبرې ابن عباس رضی الله عنه وی حسنا سمانا لا اله الا الله د موحد دا کار دی ښا دی خانه چل جوړی کې او ناشنا زه ته لړشی میل مشی خلق ناشنای او دی وی چې زبر مسله څنګه اوس دی خلق تحکار کومه نو چکینینو الحمدلله لا اله الا الله شکر دې چې الله دا کلمه زمو نصیب کړې ده او شکر دې چې الله زمونږه عقیده توحید نصیب کړې ده هغه ناس خلق به یو بل ته وګوري کنه نو دی به ته وی چې ولې روره دا خبره در باندې خوګاونه لګی دا زه خو تاسو ته چې پته منیمه ډوډۍ پته منیمه چې خپل دین وټل دې موږ لار سو تیار شوی خو اسی تاسو ته تاسو باندې خپکیګم رونه می ډیر کلی خلق یې کنه زویم چې تاسو ما سره مرګرتیا او کې په دې مسله کې چې الله واحد لا شریک دی دا خلق چې زکی دا ټول شرک دی تاسو څنګه می خیال لکنه نو خلبې بوې کې کنه چې وګا پیازه خړلې کنه نیمبوې نو دا خبرې پکې وسره قولو للناس حسنا نور خبرې مکو د دنیا چې کاروبار څنګه دی څګټه مټه کیږي او کنه کیږي ځامن دلته دي کبار دي دلته کتا سرداري غم دي تاسو سره د عقیدې غم نشته وقولو للناس هر مجلس کې د دې ذکر پکار دي چلاله کومون باندې رحم وکي موږ د الله دې نعمت شکریا نشو ادا کولې چې موږ ته د کلمې توحید معنا او د قران درس دادم زمونږ نور ای سرمان نشته په دنیا کې خو بس پخوا خدا شیزونه نو کنه خو درسو او ټیپ او کیسټو بس دا زمونږ سامان طالبانو دا سامان چې د پنځپیر نه ولاړ بس مونږ نور څه نه کوو خو ټیپ او کیسټو او درس وقولو للناس حسنا کوي خلق سرا د توحید خبرې واقیم الصلاۃ و اتو الزکات لیکن عمل بکای کنه بد عمل باندې کني ستا خبر بیا څوک نه مانی پابندی بکوي د مانځو پارچا باندې فرض دې او زکات ور کوي چې مال در سره یی دا ور سمره خست خبرې بنی اسرائیل ته ثم تولیتم تاسو مخوالو دامو نشو کولی الا قلیلا منکم مگر لکستا سنا دا لک خپار وخت کی کنا شکر دې چې قران داوی لري ښا چې الا قلیلا منهم او مونږ نه وایو په خپل چې مونږ لګیو دا مخالفین وې سړیا تاریخ لې گواذ والفضل ما شهدت به الاعداء هر دې مخالفین اور کنا په ملدای او سوتنه دې دا ځای کې ا دغه شروع کړي وای ډیر کلی خبره دی او کله کوم سره چینی نشتا چې خلی کې د لواچو ما پندې شیخ ودا ډیر ویخه چې چا د توابی وی کنه نو خلی کې ولې چینی واچوي چې را د قران د میان خبره دی وکړه چینی ډال نو یې ګور ډیر خبره دی وکړه چې دا لک خلق دی سړی وی قرآن وی چه اللہ قلیل من کم مگر لک پتاسو کشتا دے چیغی تیار دی توحید تا قرآن تا درس تا وانتم معرضون او یه تاسو مخلون کیم تولی دیتا وی چه زلد وارو بل پلا او سوک نوی نی پوچه معرضون یه وی نمخلولو تولیش بس چه مخی وارو نپوش چه زلد مخلولو دے زکه زړه مخ کې اوړي راوړي امخ ور پسې دي ټیټر او ټرالی دا چې بس یو اوړي نو بل ور پسې اوړي دا ګور او امر ذکر شو دي تا پلاوی وینم نه دا تولیتم فاذا اخذنا میثاقکم یاد کای چې واستم په خوا دستا سنم لا تسفكون دماءکم چې متو یې ویني دی یو بل خپل ویني څوک توي نه د یو بل درونو نو ضرور وینه تو یول خپل وینه تو یول دی زکه دما کوم تا خطاب وکه فلا تخرجون انفسکم او مشله موباسه خپل رونه يهوديان من دیارکم ذکورن خپلونه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکو چنبکو وانتم تشهدون او تاسو گواهان ثم انتم هؤلاء بیا تاسو دغه کسان ګوره دا مدینه کې په یهودو کې دوه قوم وو بنو قریزه او بنو نذیر دا اهلی کتاب د مدینې خپل خلق اصلي عرب هغه دوه قوم وو اوس او خزرج د دې اوس او خزرج په ټول عمر جنگونو یو بر سره په معمولی خبرو دا يهود چې وو دی به دغه سي بنو قریزه و د اوس سره مرګري شو او بنو نذیر به د خزرج سره مرګري شو ندیو په کیسه د نور په تیلو کې سوځیدو نو چې غریب یو بل قتلو ایو بل به کورونه نشړل او خلو نو جوړ دی به عمر په کې داسې کولو خپل بوم يهودو دی خپل بوم يهودو نو يهودو به يهود قتلولو ا يهودو به يهود ته کورونه نشړل خپل سه خپل مين کې سنو خدای غیب پر جام بکراغلیو الله رب العزت و تاوی چې ګوره تاسو د یو بل ویني تو یاوې خپل ورونه د کورونو نشړې دا کار مکوې کنه دی وینه وکاو نه وکاو کنه سمان تم اولای بیا تاسو هم دغه کسان یې تقتلون انفسکم قتل و خپل ورونه وتخرجون فریقا منکم من دیارهم او اباسه او شړې او دلستاسو د یهودو د خپل کورونو نه تظاهرون علیم زبردستی کوي په دې باندې بالاسم والعدوان فظلم او پزیاتی ظلم قتل او عدوان شړل دا ګورو دا څه کوي تاسو او کدا سی وو شو چې يهوديان به قیدیان شو به تړل شو کاږي غاړي ته کدي غاړي ته نو دا يهوديان بلالو پیسې به وړي چیرې مونږه په شرمېګو دا زمونږه خلق دی دا پیسې واخلې خودی را آزاد کړي نو جرمانه به داخل کړه او خپل يهود به آزاد کړل اپ دې به فخر کو چې دا مونږ ته الله په تورات کې ویلي دي چې قاضیان به آزاد وي دا مونږ په تورات عمل کو نو الله یې په دې عمل کوي اپ دې بل خبره نه کوي چې دا قتل نه منشه وَيَأْتُوكُمْ أُسَارَى کراشی تا استاد خپل يهوديان قیدیان تفادوهم نخلاصوي په مال سره پیډي ورکه مال او خلاصي او هو محرم عليكم اخراجهم او حال دا دي چې حرام شوي دي پتا سبحانه شړل د دې کورونو نه نو دغه نه توبه نه وباسه صرف فدیا ورکوي او قیدیان خلاصوي داستا سو عمل په تورات باندې ابل پلې قتلوي بل پلې د کورون نو باسه اداه حرام کړی دی الله خا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تاسو ایمان لرولې په بعض احکام د تورات باندې او کفر کوي په بعضو دا دین دی یو معنا تاسو ایمان راولې په بازي صفاتونو د الله باندې او کفر کوي په بازي صفاتونو د دې امت سره لګي په چا به وی چې دا دام خده د ډیرو نه خو خدي کنه چې سمانی او سنمانی الله یې خپګې نشته ها فما جزاء من يفعل ذلك منكم نه د سزا دا چا چې دا کار کوي په تاسو کې سبان دې عمل کوي او سبان دې نه کوي إلا خزي في الحياة الدنيا مگر رسوائی دا پدی ژوند دنیا کې او یوم القیامت يردون الى شد العذاب او چې رد قیامت شي نو تل بوالي شي غصح عذاب تا يردون جهنم تا هم الله بغافل عما تعملون الله خبر دې درس نه کنه تاسو یې چې موږ سره دیاته او شکنه ندی اللہ غافل آداء عملنا چتا سوئی کوئیم نگور دا مطلب شخا چدی تا دین نشوئی لی چتا دا قرآن وایا دی وقت کی لکا صح کام منی اسی نمانی دیر خلق شته کنه خواه تا قرآن سا احکام منیه سا منسوخ دی بلکل اغی پنیز باندی احکام نبل کی صورتو نا لگا صورت نور منسوخ دی اس سوک پہ عمل نکی خواه رابوشی کنه خواه خواه بیا دی وقت کی واخلا سور حجرات تاغی قوانین و ضوابطو دغا سید سورت نساؤن دا میراس مسلی دی دا اسو پہ عمل نکے ہاں واقیم الصلاة و آت الزکاة و پدی باندے عمل کئی اسپین اسپین اون دی پٹکی والی دی منزون لے زور ورکڑے دیخوا نورا پلا عمل نشتا دی چه قرآن سوائی سطر و پڑ دی نشتا دی د ظالمانو د کافرانو نه پرهیز نشته دي د حرام او د حلال تمیز پکې نشته دي د رسمونو د ریواجونو نه توبه ور ډوب دي پکې دا وی دواله کار دا اومب دا کار کوم بد دا کار کوي مونږ دا سن شو کولې ریواج نشو پرې خو دی وي الله وی چې نشي پرې خو دی نو ځان سم کاخه ردا معنا او به بازل کتاب چې ډیر خلک دی چې د الله بازي صفاتو نه مانی چې خالق دی رازق دی مرګ او ژوند یې په اختیار کې دي او زرغونه کوي او بارانونه کوي او دا وی توحید نه مانی دا او تاسو بازي ومانه بازي دوه نه مانو تم ځان ته مسلمان وې توحید نه مانی غذر باندې ډیر بد لګي او بل دغه صفاتونه منی په دې خو نه کیږي الا خزیون فی الحیات الدنیا دا سلورم خطاب و دی کې اوامر او نواهی ذکر کړل خاطات مې وګوره په توبیخ سره صح زجر اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرتهم دا خلق دی چې وای واستو ژوند دنیا دیوی زمونږ دلته کې پکار دی چې دلته ځان کامیاب کو دولت پیدا کو عزت په دولت کې ده دا وو تر دې وخت خلکو یو مشهور خبره ده الله یو د غست دنیا بل اخرت په عوض د اخرت کې فلا یخففوا عنهم العذاب اوس په پنکلی شي دین عذاب د جهنم ولا هم ينصرون ان به دې سم دا دکلی شي پینځم خطاب ذکر کړي اوغی که انکار دا انبیاء و سابقینو چلاوی دی مخ که پیغمبرانم ندی من لی دانه چگه نیواز دی آخری پیغمبر نه انکار کئی اغا خپل دی کم دی من لی دی اغی انبیاء و لی رونست لکلی دی اوغی جزان و دنیا کی دا دی دا لاسنا دوم را سخت تیری کلی دی انکار دا انبیاء و پخوانو نگو ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکلهم موسی علیہ السلام لکتاب وقفینا من بعده بالرسل او متواتر مسلسل رولی کل منگا پس ددنا پیغمبران دیر پیغمبران دقفینا سمانا قفینا اعلا سننه و طریقته لا على طريق جديد دام چټول انبیا په یو مسله را وقفه نه په یو مسله نوې خبره پکې نه و همکه خبره و چې نوح عليه السلام کړی و په قوم ته نو تر اخره پورې هغه خبره وقفه نه پیدر پیراولي ګلم پس د نادر پیغمبران اخیری د بنی اسرائیل پیغمبر سوکو فاتنا عیسی ابن مریم البینات مونږ ورکړی وی عیسی علیہ السلام دوی د مریم تا ډېرې معجزې چا و سورۃ ال عمران کې راشي 48 کې سورۃ وایده کې وایدنا بروح القدس مونږ د تایید کړو په جبرئیل علیہ السلام سره ځکه خلکو نه پرې هو د عیسی علیہ السلام ډېره سخته دښمنی وته دبا شاهانو طرفنا الله ورسره جبرئیل مرګره کړو چې د حفاظت کی د الله تایید ته محتاج یو کنه ایدناه بروح القدس ابا کلم جاکم رسول آیا هر وخت کې چراغ تاسو ته بنی اسرائیل عظیم الشان پیغمبر بما لا تهوان فسکم هغه مسله توحید چې نغخت ازلون استاسو دا مسله زلون نه د غختنو ها خو چې چاته کې نو طبیعت خراب عجیبه مسله ده لا تهوان فسکم بل تهوا شرکا بس په شرک ډیر خوشحالي کې زلون او توحید باندې ډیر خپای ښا نغخت ازلون استاسو نو تاسو لویو کړان ففریقن کذبتم یو دلام دروغ جن کړان د پیغمبرانو ففریقن تقتلون او یو دلا قتل وې تاسو ګورلته ماضی ذکر کړ کذبتم او دلته دا سونوي چې قتلتم نه تقتلون اشاره کوي چې دا کار لا جاری دی دګي چټي نه راغلی دا تر قیامت پورې جاری د دغه خلقو د لاس نه با مسلمانان قتلېږي او فریقان تقتلون دا آیات سورې مائده کې 70 آیاتو کله ما جاءهم امه الرسولها هر وخت چې دې پیغمبر راغلې دي فریقا کذبوا وفریقا یقتلون یو ډلې درو جن کړی دا بل قتل دي در دې یو شبهه ذکر کړي وقالو قلوبنا غلف او دلا تهوان فزکم دلیل ذکر کړي چې دا ولې دې زړونو نه غوښته الله یې زړونو خو پاک نه وکنه دا خو د پاکو زړونو مسله ده او دې زړونو خو پاک نه وکنه وای دې په خپل چې زړونو زمونږه باندې غلفن جمد اغلف ده اغلف هغه ته وایي چې بس د پاسه وي سر پروتي بند نوې زلونه زمونږه باندې سما صلوات انځي یا د غلاف نه ده چې زلونه زمونږه په پردو کې دي نو لعنت کوي چې نه بل لعنهم الله بکفرهم بلکې الله لعنت کړي په دې باندې د وجه د کفر د دین چې کفر یې کاو نو زلونه باندې مهر راغی د جباریت فقلیلا ما یؤمنون ډیر لږ ایمان راوړي سمانا پجبا صرف پجبا کچر توای غبئی خو ایمان نشی کنه کدا د قلیلن صفت د ایمان شي قلیلن ما یؤمنون اګه صفت د افراد شي نو ډیر لږ کسان دي چې په دې کې ایمان راوړي يهوديانو کې ډیر لږ کسان اخریش پغم خطابو او باغی کې انکار من هاذن نبی د دې پیغمبر نه چې ولې صفاتونه کول اته پوسونه به کول دې اهلی کتاب دي د عربونه چې پیغمبر نه پیدا شوی نه او کله چې راغنو انکار ته نو کو ولما جاء ان كل جناه ديتا كتاب من عند الله كتاب د الله طرفنا چې قران دی مصدق لما معهم تصدیق کوونکې دا کتاب چې دې سره دی وکانو من قبل او دې مخکې مخکې دراتلو د دې کتاب نه یا دراتلو د دې پیغمبر نه يستفتحون على الذين كفروا تلبیکو زان به پوکاو د دې کافرانو د عربونو تاسو سونه به وخت کو خپل کنه یو دا معنا ده کی استفتحون معنا د باب استفعال کو طلب ته فتح دا معنا وشه او یو معنا دا یفتحونا اغی تو بیانونا کولو دی اہلی کتاب با عربو تا بیانونا کول دا دی پیغمبر چی زمونگ پا تورات کی زمونگ پا کتابونو کی یو پیغمبر صفتو ندی او دا غو وقت نیز دیده اس با پیدا کی گی نمونگ باغ سر مرگری کی گو او تاسو بدا سے قتلو مثل قتل عاد و ارم دا بیاو تا بی ولی دی خدا اوسا و خزرج ندیر تنگو کنا اخو عربو زور اورو نو دیبا ویچی ارخو دا اخری پیغمبر راشی کنا امونگو سر مرگری شو کنا نو پا دی خلقو باند دین امونگ اخپلی بدلی اخلو دا بیان نبی کل دی اہلی کتابو خوا تفسیر خازنم وی قد ازول زمان نبی یو باسو نزدید زمانه داغی پیغمبر چوس با دنیا ترا لیگلی شی فنحن معهو مونگ باغ سر ریو اروح المعنی وی چی دی با دا سی سوال کو چی اللہ ام بعث هذا النبی یا اللہ دا پیغمبر راو لیگی چی مونگا پیمان راو لو مونگا سر مرگری شو دا سوالو نا بے کولو دا پاکی ندی راغلی چی دا سوال بے کولو چی اللہ دا دی پیغمبر پا حق و پا توفیل باندی مونگ لغلا برا کی پا دی کافرانو دا خو ندی راغلی مفسرین خو صرف دا غلی کلی دی خواه چی سوال بے کولو چی اللہ ام ابعاس یا اللہ تیراو لیگی او بیزاوی وی یعرفون المشرکین دی عربو تبدیدا تعریفو نکولو چی ان نبیا قد ازول زمانو یو پیغمبر دی چی وقت ینیز دی دی چی اغا پیدا شی نفنحنو معاہو منگ بور سریو فنقتلکم قتل عاد و ارم منگ بتا سر داس داس چل کو خوا دا دا اغی سوالو خوا زحاکوی ابن عباس رضی اللہ عنہ یقولون نحن نعین محمدا وی بے چمون با محمد سر امداد کو داغ لخکر بیو داغ فوج بیو او دی عربون بخپلی بدلی اخلو معالم التنزیل کی اموی یستفتحون علی الاوس والخزرج اغیط ویدہ بیانو نکول قبل مبعثی چی نبی علیہ السلام لا نور علی فلما بعیسا ہر کل چراولی گل شدی پوشو چی داخو پا عربو کرا گئے نباس انکارو امونگا خو پتمو چی دا وزمونگ پا اہلی کتابو کی پیدا کی گئی خواست دغه سوی قال هرقل دروم غ بادشاہ ویلو چې کله خطوه تور رسید نبی علیہ السلام وی قد كنت اعلم انه خارج زد مخکنه وی خبرم چې یو پیدا کیږي ولم اكن اظن انه منكم زما تا ګمان نو چې په عربو کې پیدا کیږي دا دقیقه نو پدی باندې بدعتیانو دلیل نیو وسیله چوغورا یستفتحون طلب د فتح طلب د نصرت یستنصرون ځان ولا سیږي جوړی په زستا خبره صحیحه او دا د چا قولو د اهلی کتاب يهوديانو نو دا غی قول ته دلیل کې پیش کئ دا قران د زم په مقام کې ذکر کئ دستا دلیل دی دوی مدادا چیغی چی پا حق دا محمد دعا اکڑا نو قبول شوا نا اگی خدا سی دلیل شو چی اوسا و خزرج لخده دین ورکو ایمان ورکو او چی کلا کار سمشو کنا او سٹیٹ جوړ شو نو په دې يهود نو سواره سر وګرځاو کنه ویل کا دعا خو قبول نشوا ها تاسو چې په کوم وسیله دعا کړو نو قبول نشوا نو دې دعا تساجد ها بدعتيان همیشه دعا کوي چې نه قبليږي ذری په نصیب کې سم دعا نشته فلما جاءهم کل چراغ دي تا معرفو هغه پیغمبر چې پیجندلې او په خپل کتابونو کې کفرو به نو کفر یو کپاغه فلعنت الله علی الکافرین لعنت دې الله په ذا کافرانو او دا سو ولي سو جوا زد کې را ده به سمشترو بیا نوسام دیر بد دی هغه شی چې خرڅ یکلو باغی باندې خپل ځانونه خرڅمان هلاکول چې ته یو شی خرڅ کنا بیا مونته شي نه نه دنیا اور پس ولټو کتاب مونتا خل روک شو ځانونه تباہ کړه دیر بد دی هغه شی چې خرڅ یکلو باغی خپل ځانونه اس شی ان یک فرو چې کوپر یو کوم بیمان زل الله او باغی کتاب چل نازل کړي دی دا ولي بغیان د زد دو جن چی دی عربو سر زدو کو چی دا خود منگ حقو چی دا ها آغا ابراهیم علیہ السلام نا انبیاء راتلو راتلو نا زمونگ پا خاندان کی اوس دے پا عربو کی پیدا شو دا ولی تا خوی منگ سر بدو کلو دی منگ نمانو نو کا دو جی دا زد نا زد یا چا سر او ایو نزل اللہ من فضلی د دې خبرې سره چې نازلی الله خپل فضل چې وحده علامن یشاء من عباده هغه بندا چې خوخه په خپل ټولو بندیانو کې فباو بغضب علی غضب راګیر شو په ډیرو غضبونو کې دوه غضبونه نه دي بلکې به حد او به انتها پدی پیغمبر کفر او پدی قران باندې کفر هغه خپل کتابونو کفر او خپل پیغمبرانو کفر او زد کول پدین کې یو غضب خونه دی په غضب نه اعلی غضب او دای کافرانو د پان عذاب دی رسوا کون کې نه یو شبهه ذکر کړي خطابات ذکر شو خلاص شو مسئله توحید اخری خو یو شبهه ده او دقیقه جوابونه کوي بیا مسئله رسالت شروع کوي وقفه کوي.